zij in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit of immer laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en de barmhartigheid worden u bij den aanvang of bij den verderen voortgang rijkelijk geschonken van God, den Vader en van Jezus Christus, den Heere, door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Wij hadden als mens gedacht, en menselijke gedachten kunnen net zo makkelijk vergaan als dan ze even blijven. Om aanstaande zondag bij leven en welzijn in Oostburg te wezen. Maar ik weet niet of door ze gaan. Ik weet het niet. Ik werd vanmorgen alweer vroeg gebeld dat mevrouw Engelhoven van de Waterloweg legt te sterven. Dat hebben hun niet gedacht en ik ook niet. Maar God voert zijn raad uit. En hij dan ziet, want die mensen is afgeleefd hebben. Ouders. Drie jongens in het graf. Drie. Eén van 8 jaar. En een van 21 die ze zo dood binnenbrengen. En verleden jaar de oudste, Kees, 49. En een paar weken tijd weg. Ik kan wel begrijpen, moeders, dat er leed. Dat er leed geweest is. Middelijk denk ik dat mensen uitgeput is. Aan het eind geput. Ja. En mocht ze in deze week heen gaan wat te verwachten is. Ik ben er vanmorgen nog even geweest in het ziekenhuis. Ze kon me nog wel, maar dan zijn we vanzelf een zondag nog thuis. Zo worden mensen rekening maar weer te niet gedaan. We waren gelukkig dat we niet op kon houden maar rekenen. En we konden God dus laten rekenen. Dan zou dominee Gebraat, die zou dan volgende week in onze plaats gekomen zijn. En alzo, de waarheid God zijn loop nog mag hebben. Wij bepalen uw aandacht nog een ogenblik bij Thomas. We dachten dat eerst maar voorbij te gaan, maar er kan toch ook nog een Thomas weer. Er kan toch ook nog een Thomas onder ons zijn. En dan is het een geschiedenis die altijd waardig is, met elke paarscha herdacht over. Het wonder is zo groot wat er aan die man gebeurt. Het wonder is zo groot wat er in die man gebeurt. Ja, zo groot. Daar is hij nog aan doen. Om daarin God te bewonderen. Dat hij uit zo'n afgrond van ongeloof is opgehaald. Waar hij vast gedacht had voor eeuwigen om te komen. En dat op zo'n wonderlijke wijze der eenzijdige liefde dooreenkomst van hem die altijd de eerste is. En die gelukkig ook altijd de laatste blijft. Oh, ik word er wel een schrap doorheen. Ik ben de eerste. En de laatste. Het is u voorgelezen. Van het evangelie van Johannes 20, waarvan ik u alleen het 28e vers voorlees. En de Thomas antwoordde en zei tot hem, mijn Heer en de mijn God, tot dusver. Vragen vooraf om zee. En ach, Heer. Als naar uw lieve raad kan zijn een goddelijke wille in dat mens die mocht er nog wezen. Och, zou u de ziel nog kunnen redden? Zou u de ziel er nog uit kunnen halen? Zou u die ziel nog in de schuld en in het oordeel en in de vrijmakende kracht Christus? Ach, je mocht in het midden uw stoons nog des ontfermends gedenken. En in zonderheid door die man kracht geven om af te leven waar de natuur geen kracht voor heeft. Maar alleen van boven geschonken in een algemene zin of heiligenden in de bijzondere zin. Uw woord gaat door. En uw raad baart ook door. Totdat ze ons allen aan het eind gebaard heeft. En dan gaan we dezelfde weg. Dan eindigen we dezelfde reis. En gaat die mens naar een eeuwigheid. Ach. Er mocht nog eens wakker schuddende genade verheerlijk worden. Want elk mens gaat sterven, maar wij niet. Voor elk mens is er een dood, maar voor ons niet. Voor elk mens is er een graf, maar voor ons niet. Voor elk mens is er een eeuwigheid, maar voor ons niet. Die mens leeft althans zo. Alsof dit leven nimmer eindigen zal, terwijl ik elke seconde een einde kan nemen. Och, wat moet hij daar toch bij gesleept worden? Oh, wat moet hij daar toch bij getrokken worden, ook uw volk, heren. Ook uw volk. In de arrestering, dan moet ze elk uur sterven. Maar wanneer u zelf een eenmaal in hun harten verklaart en verheerlijk en genadig openbaart, ach, dan moeten ze minderman zeggen, ga ik het leven nog eens van weleer. Van weleer waaraan ze dag en nacht aan een troon lagen. En dag en nacht schreeuwden om door genade verlost te worden. En door recht gerechtvaardigd te worden. En door bloed. In uw beeld hersteld te worden. En door vrije genade. Van de straffen der zonde. Door de dood van Christus. Voor eeuwig verlost te worden. Ach, gij zijt het. Die met één offer handen alles goed gemaakt heeft. En waar dat offer tussen beiden komt, daar is het goed. En dan wordt het goede van uw huis gesmaakt. En het vette van uw paleis ervaren. Gij hebt ons een ganse week Met al het onverdraagzame van onze gedachten, van onze woorden en werken niet gehandeld. Niet in terecht getreden. Nee. Maar nog in het heden gelaten, we zouden nog stilgezet kunnen worden. We zouden nog staande gehouden kunnen worden. We zouden nog bekeerd kunnen worden. In het heden der genade. Och, uw woord zou nog post kunnen vatten. In het binnenste van het hart. In het verdiepen in het zielsleven. In het openbaren in zijn vruchten naar buiten. Och, het mocht u behagen. Waar gij den Almachtige zijt. En ook den alleen Almachtige blijft. Niemand kan wat u kan. Ook heeft nooit iemand gedaan wat u gedaan heeft. Want gij zijt den schepper en de onderhouder. Eerbiedswaardig God. En ernstwaardig goddelijk zijn wezen. Och, vervul ons met diepe eerbied. In de toenadering tot een troon uw genade. Laat genadenis regenen waar ze nog nimmer in geduild. En laat ze verlevendigd waar ze verheerlijkt en geopenbaard is. Heere, ge mocht met al uw knechten over het troon der aarde nog willen wezen. Ga ze nog met uw heiligt voor en stel ze in de bekwaammaking. Des geestes om dood en leven wellewee te verkondigen. En laat uw woord eens doen wat op zichzelf niet kan doen. Laat uw woord eens doen wat ze alleen door de Heilige Geest doet. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Gij mocht ook ons voor willen gaan met uw heilig. Alles wat geslagen is in het vlees. Mocht geheiligd te worden door den geest. Tot uw heerlijkheid. En tot de uitbreiding van uw goddelijk koninkrijk. Waarin de waarheid vervuld zal worden. Dat degene die God lief hebben, moeten alle dingen medewerken ten goede namelijk. Die naar zijn eeuwig voornemen geroepen zijn. Gij zult er niet eentje missen van die ge niet hebt willen missen. Gij zult er niet één verliezen van die ge hebt willen behouden. Er zal er niet eentje uit uw hart vallen waar het bloed uit uw hart en gekocht en betaald heeft. Er zal er niet eentje uit uw handen vallen, de welke doorboord zijn en doorslagen naar het goddelijke welbehagen hen, te behouden door recht en door gerechtigheid. Leg de zaken in onze harten en laat ze opwellen door een kruimeltje liefde. Door de Heilige Geest gebracht, opdat uw naam, die wonderlijk is en wonderlijk blijft en alleen wonderen werkt, ook in het midden, onze de wonderen des Allerhoogste, nog worden aanschouwd, gedenkt onze zieken, ernstigen en minder ernstig, thuis en in het ziekenhuis. Ach, heel het nog. Heer, als het kon, herstelt het nog. Zijn toch uw handen die slaan, maar ook helen. Zijn uw handen die wonden, maar ook alleen balsemen. Het is alleen uw goddelijke raad die voortgaat en elke dag baart. totdat de laatste der verzegelden door uw bloed zal zijn vergaard. Ook dan houdt deze bediening op. Ook dan houdt deze bedeling op. Wanneer het eens zal zijn, ziet hij mij komt. Op de wolken des hemels en alle oog zal hem zien. Ook dergeen die hem doorstoken hebben. Ach, we mochten nog eens leren. Door ons geduld, voor ons geduld. Door ons verworpen, door hem opgeraapt. Door ons gekruist en voor ons gekruist. Door ons uitgeworpen. En alleen door hem ingezet in de goddelijke gunst en gemeenschap. Door zijn dood, welk dood de deugden Gods opluistert, u recht vereerlijkt en den zondaar uitgenade door genade, door recht erfgename Gods en kinderen des Allerhoogsten genaamd zullen worden. Wees ons genadig, wees ons genadig in spreken en luisteren uit vrije genade. Amen. Psalm 81. De 81ste psalm en daarvan het 12e, 13e, 14e, 15e en 16e zangversie. Inmiddels krijgen ieder gelegenheid en de liefdegaven af te zonden. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig, op mijn trouw verbond al wat u ontbreekt. Schenk ik zo gij smeet mild en overvloedig. Maar mijn volk wou niet naar mijn stem horen. Israël verliet mij en mijn geboom heeft zich aan de goon naar zijn lust verkoren. Ik liet hen dies veracht naar hetgeen hun goedag handelen. Ik liet dit boos geslacht naar de keuze viel van hun dwaze ziel in hun wegen wandelen. Ach, gaat naar mijn raad zich mijn volk gedragen. O, gaat Israël zaad op mijn effe paan. Ijverig willen gaan naar mijn welbehagen. Ik had hun haat is ras. En geheel verslonden wie tegen hen was. Gaat aan alle kant mijn geducht aan zeker ondervonden. Van de 81ste psalm 12, 13, 14, 15 en 16. God helpt altijd den ellendigen heerlijk. Zij zullen bij hem niet vergeten en niet voor eeuwig verlaten worden. Almachtig zijn in duistere beproevingen en verzoekingen en veelvuldige verdrukkingen dat de kerk zucht. Nu is ze gezonder in zuchten dan in praten. Waarin ze met een dichte ervaart, zou God zijn genade geven. Hij heeft het ook wel eens gehad. En als God zijn genade geeft, wat kan dan aan vijf terechtkomen? Niks meer. Helemaal niks meer. Nee, dan moet je in de hel terechtkomen. Dan moet je in de hel terechtkomen. Want genade, dat is het enigste redmiddel. Dat is het enigste verlossingsmiddel. Als je dat woord genade uit de Bijbel wegneemt, is de Bijbel leeg. Het is helemaal leeg. Als alleen vervuld met rechtvaardigheid, heiligheid, toren en zonder in schuld. Dat is dan het enige wat in de Bijbel is. Ja. En die genade die valt zo persoonlijk. Als ze in de man valt, dan valt ze nog niet in de vrouw. En heb de vrouw ze ontvangen, dan legt ze nog niet in de man. Twee in één bed, twee op één bed. Twee op een, in een molen, twee op een akker. De een aangenomen, wat enkel genade is. En de andere verlaten, wat alleen rechtvaardig is. Maar een stukje. Oh, dat is een stukje. Vooral als dat je familie geldt en jezelf geldt, dan is dat een stukje. Wij zeggen zo makkelijk, God regeert hij. Maar om zijn regering te aanvaarden, moet je wat van God te hebben. En zonder als tegenslag op tegenslag is. En de waarheid in vervulling gaat deze moeten. Door vele verdrukkingen ingaan. En dan kan je dat ingaan niet bezien. Je voelt de verdrukking wel. Maar je kan dat ingaan niet bezien. Kan je dat nou maar bezien? Zeg nou ja, goed. Tijdelijk verdrukt. Straks een eeuwig geluk. Nee, geliefden. De Heer handelt in zulke wegen met zijn kerk dat ze soms niets zien. En een dichter zegt, ik wou vluchten. Maar ja, we mooi naartoe ik. Je neemt over je eigen mee. En als je eigen meeneemt, ach, dan neem je de hel mee. Dan neem je de dood mee. Dan neem je de duivel mee. Ze zeggen tegen mij ook wel eens. En van binnen ook wel eens. Een man als je lang op een plaats staat. Dan begint toch alles een beetje moe te worden. Je moest toch ook nog eens een andere plaats gaan. En dan denk ik, ja, dat zou ik wel kunnen. Als ik mijn eigen eed achter kon laten, dan kon ik wel gaan. Maar ik neem mijn eigen mee. Maar dat je dan niet een keer meer gaat zonder zorg. Och, dat weet ik ook niet waarvoor ik het doe. Want als de waarheid hier geopend wordt, kan ik hier blijven. En als de waarheid op een andere plaats niet geopend wordt, ben ik ook blij dat maandag is. Dan ben ik ook blij dat maandag is. Denk, zie zo, ik kan weer naar huis gaan. Dus uiteindelijk. Dan hoeven Gods knechten nooit te verhuizen of ze moeten verhuizen moeten. Ze hoeven nooit weg te gaan of ze moeten weggaan moeten. De prekenbak hebben ze niet. Dus er valt niks uit te nemen. Ze moeten met een leeg hart gaan en met een lege hersens en met een lege handen. En dan kan dat alleen door de Heere vervuld worden. En als hij het vervult, dan legt er verzadiging in zijn woord. Dan legt er zoveel in zijn woord, dat het bodemloos is in zijn onmisbare onderwijzingen en onderrichtingen. 10 zijn er gered, mits de vrouwen. In de opstanding van Christus, dus bijna alle, maar ja, 1 niet. Bijna alle, maar 1 niet. En wat zegt dat nu voor Thomas? Dan hun gered zijn niets. Hij wordt er nog ongeredder van. Hij wordt er ongelukkiger van. Hij zei, hoe is het mogelijk? We zijn toch als broeders geleefd 3 jaren lang. En dan hun nou gered worden, ik niet. Daar legt die eeuwige vrijmacht Gods in het geven van de een en in het onthouden van de andere. En dan kan je lezen in 1 Korinthe 13, dat de Geest des Heren geeft wat hij wil en waar hij wil. En dat het alles hangt aan de wille Gods. Ja. Maar het is zeker, als je ziel gered wordt, dat tegen je vrouw zeggen moet. Dat is zeker. En als je ziel gered wordt, dat tegen je vrienden zeggen moet. Dat kan je niet laten. Nee, dat hoeft niet gelaten te worden. Hoor. Het is zeer zeker als de Heer je zijn kind aanneemt en met hem verzoent. Och, dan zegt David in Psalm 66. Komt, luister toe. Dan heb je wat te vertellen, dan mag je wat vertellen. En dan is er wat te vertellen ook. Dan is de zalving bij. Dan is daar de geest in. Gelijk bij Maria in haar zalving. Zodat ook de jongeren, als ze uit hun afgrond opgehaald zijn, want die mensen konden nooit meer zalig worden. Ze zijn toch geworden. Die mensen konden ook nooit meer in God beeld hersteld. En het is toch gebeurd. Die mensen waren voor eeuwig verdoemd in zichzelf. En ze werden voor eeuwig met God verzoend. Een mooi zin denken. Als er zulke eeuwigheidsdingen in je zielen vervuld wordt. Het in te leven voor eeuwig kwijt. En dan komt de tijdstip voor eeuwig gerecht. Als een mens dat woord eeuwig dan inleeft. Och, dan strekt dat zich zo ver uit. Oh, dat strekt zich zo ver uit. Dat nooit meer. Dat nooit en dat nooit meer. Men zegt wel eens makkelijk. Och ja, ik ben maar een onbekeerd mens. He. Maar als je het gaat beleven, dan zeg je het zo makkelijk niet meer. Oh nee, dan zeg je het. Met een verbroken hart. En met een beslagen ziel. O God, dat nooit meer in uw gunst, dat nooit meer in uw gemeenschap. Maar dat eeuwig wegzinken in uw toren, dat eeuwig wegzinken onder de verbolgenheid God. Dan ga je iets in leven van de eeuwigheid. En dat is nodig. Dat is nodig, we zijn zulke eerbiedloze mensen. En God, de Heilige Geest, werkt ook eerbied in het hart van zijn volk. En wanneer ze tot Thomas zijn, Thomas, wij zijn gelukkig, wij zijn zalig, wij zijn vrijgemaakt, we hebben onze Jezus als zalig maken, maar nu ook als borg terug. We hebben hem nu ook terug als onze enige ogen priester, die met één offer aan de voldaan. We zijn nu door zijn dood met God verzoend en God is tevreden met het offer. En daarin leg ook onze vrede. Ze moesten het toch tegen Thomas zeggen. Bij de liefde. De liefde die zegt niet, nou ja, dan had hij er maar bij moeten zijn. Hij had erbij kunnen zijn, zeggen ze dan. En hij is uit zijn eigen thuis gebleven. Dus dan moet je de wrange vruchten er maar van plukken. Ook. Dat zei de liefde nooit. Dat zei de liefde nooit. De ware liefde zei, o God, je hebt mij opgezocht, zoek hem ook eens op. Heer, je hebt mijn ziel gered, red die ziel ook eens. Het Het was met mijn verloren, als u de eerste niet geweest had, had voor eeuwig kwijt. Och, mocht u die naam en Thomas toch eens opzoeken. Als u hem opzoekt, is zo gebeurd. Als u hem opzoekt, dan is hij er zo uit. Dan krijg je iets van, een apostel schrijft aan de gelaten, draagt elkanders last. Vandaag ook ver weg, oh ja. Je hoort schier niet meer dat Sion weeën krijgt. En dat is haar zoon buiten. Maar het mag ook van Sion gezegd worden. Onvruchtbaar. Onvruchtbaar. Voor zichzelf. En voor de gezin. En voor de naasten. Heer. Van waar geliefden. Dat het oordeel der verharding, maar ook het oordeel over de kerk zich openbaart, zo makkelijk buiten Christus kennen, zo makkelijk buiten Christus leven. Terwijl ze moest zeggen, man, er is geen nader leven als in je eigen leven. En er is geen zoeter leven dan buiten jezelf te maken. En dat zijn zomaar eens korte stonden. Och, wat zitten we toch vast in ons eigen leven. Oh ja. We komen daar nooit van los. We hebben een verbond met de dood, met die geestelijke dood. En een voorzichtig verdrag met de hel. We leven maar uit. Je kan aan alles zien eten als God er niet voor in staat. En als God niet de eerste was. Dan was het wel mijn Nederlandse kerk, hoe klein dat die ook is, voor eeuwigheid en een tijd. En nou getuigen zijn er vrienden, die niet twijfelen aan Thomas te staan. Maar ze hebben hem aanvaard als hun medebroeder, discipel, apostel en vriend. Zeggende tot Thomas, wij hebben de Heere gezien, maar waarom breid je dat nou niet wat verder uit? Waarom praat Petrus er nou niet eens een woordje bij en zeggen, ja, Thomas is daar zus gegaan en daar zo gegaan. En ik heb hem daar ontmoet en dit heeft hij gezegd en dat. Maar ze zeggen verder niets. Enkel maar, wij hebben de Heere gezien, meer niet. Dat is ook kort, he. Dat is ook kort. Maar ik denk, geliefden, dat ze niet verder hoeven te praten. Thomas heeft gezegd, ik weet al genoeg, hou maar op. Er is tegen ongeloof niet te praten. En er is tegen ongeloof niet in te praten. Stop maar. Ik weet dat. Ik geloof er niks van. Een ongelovig mens is een korrelig mens. Een ongelovig mens heeft meer verharding dan weken. En meer nijd dan onderwerp. Want dat zegt van ben al zo. Waarom zij en ik niet? Waarom valt dat bij hun en niet aan mij? En waarom moet ik nou net daar niet aanwezig zijn? Waarom moet het nou allemaal? Ongeloof maar redeneren. Ongeloof moet praten. Ongeloof. Waar moeder is leugen en bedrog. Dat weet het beter. Dat zegt immers dat zo niet gaat, dan mij dan hoeft het niet. En als ik het zo niet krijg, dan pak ik het niet aan. En als mijn zoon niet geopenbaard wordt, oh, dan ben ik er heel niet om verlegen. Maar Thomas, dan ga je verloren. En dan zei hij, ga liever eerlijk verloren dan met gezichtsbedrog naar de hemel. Maar Thomas, je gelooft toch niet aan die mensen zichzelf? Ja, zeker. Ze zijn waar tot kruis, maar verder niet. En dan gaan ze doorvloeien. En dat doorvloeien, dat komt uit hetgeen wat de laatste tijd gebeurd is. Ze zijn verstreek. Ze noemen dat vandaag over je toeren zijn. En dan gaan ze elk gezicht maar geloven. En de een heeft een gezicht van engelen gezien, de ander heeft hem zelf gezien, zoals ze zeggen. Maar zij geloven niks van. Ze hebben geen genoegzaam onderzoek ingesteld. Het is te makkelijk gegaan. Ze zijn er te licht over gedacht. Ze hadden dat eens een beetje dieper moeten onderzoeken. Ongeloof praat zwaar, maar leef licht. Ongeloof weet. De zwaarste waarheden te verhandelen, maar ondertussen verloochent ze God in de waarheid. Dat is ongeloof. Er is geen nader zonde waarvan Thomas overheerst, geheel overheerst geliefd. Maar zou hij dan zijn roeping ook niet meer geloofd hebben? Nee, dan zat geen leven meer in. En die driejarige omgang dan, zou dat dan ook niet geloofd hebben dat het waar was? Och, dan zei toen was het waar. Dat het er was, maar nou is het ook waar dat er niet meer is. Kom, maar nou is het ook waar dat niet meer kan. Toen was het waar, toen ik een versie gezongen heb. Maar nou is het ook waar, ook onder een vloek verteerd. Het is bij Gods volk altijd tweemaal waar. Wanneer ze in de duisternissen zijn en zeggen, ja, toen was het waar, maar nu niet meer. Is God veranderd? Nee. Maar wij veranderen wel duizendmaal op een dag. Oh, als een mens een beetje zijn gedachten nagaat, dan moet hij, oh God, er gaat ook wat om in die mensen. Zijn gedachten zijn zo menigvuldig, dan ze ontelbaar zijn. Thomas gaat wel eerlijk zeggen hoe hij erover denkt. Hij gaat zich wel eerlijk uitlaten. Hij zegt, ik zelf ook eens zeg. Jullie zeggen dat de Here gezien hebt. En dan hoeven ze niks meer te zeggen. Want ongeloof dat zegt, stop maar. Praat maar niet meer. En dan kan je voelen ook. Kan je voelen. Kan je gewaar maar zeggen, oh laat mijn mond maar houden. Tel het toch niet. Het wordt alleen maar erger. Hij wordt er alleen maar bozer van. Hij wordt er alleen maar kosteliger van. Och. De bron van ongeloof. Dat is haten van God in zijn woord. En een verwerpen van Gods almacht in zijn woord. Want als je nu vraagt aan Thomas of God het niet kan, zegt hij ja, hij kan het wel, maar zo doet het niet. Zo doet het niet. Ja, maar luister nou eens, mijn jongen. Je hebt toch bij de opwekking geweest van die jongeling te naaien? Jawel. Jij hebt toch bij de opwekking geweest van dat dochtertje van je eerder zoek. En jij hebt toch bij de opwekking geweest van latere zoek. Want toen heb je zelf nog gezegd, laat ons maar met hem gaan en sterven. Dat heb je toch aan me gezien, Thomas. Dat heb je toch aan me meegemaakt. Ben je toch getuige van? Ja, weet ik wel. Maar, dat waren geen gekruisigden. En dan moet je niet vergeten, die heeft die profeet opgewekt, waar we 3 jaar mee gewandeld hebben. Elia wekte ze ook op. En Elisa wekte ze toch ook op. Ja. Dan nou zegt Thomas, wie heeft hem dan opgewekt? Thomas God. Thomas God heeft hem opgewekt. Thomas, God heeft hem zelf opgewekt. God heeft hem zelf uit het graf genomen. En hemzelf verheerlijk in de kracht zijn erop. Tenzij dat ik zie. Thomas, zij bent ook gezien. Je hebt jammer veel voelen ook. Want er hangt een eeuwigheid aan. Het moet waar zijn, het moet echt zijn. Maar Thomas, gevoel is bedriegelijk. Gevoel is gevaarlijk. Als ze niet uit het geloof vloeien. Dan zijn er vele met het gevoel omgekomen. Maar nu is er geen levend geloofsvereniging zonder een levend gevoel. Een levende geloofsvereniging heeft een levend gevoel. Van aankleven, van zien, van verheerlijken, van prijzen, van grootmaken. Het geloof heeft de kortste weg naar het voorwerp des geloofs. Je hebt geen onweet, En zegt hij dat niet alleen, maar ik wil ook de wondzijde zinnen aanschouwen. Thomas wil zeggen, dit zijn geen dingen om die zomaar aan te pakken. Dan mag je wel zeker weten en zekerlijk van overtuigd zijn dat waar het is. Ze hadden het volgens Thomas te licht geloofd. Is toch wat ik? Dan moet je toch niet vragen, geliefd, hoe brutaal ongeloven ze. Hoe vermetel ongeloven ze. Het is de vermetelste zonde. Als ik het zo eens zeggen, maar het is de slechtste zonde van alle zonden. Als ik het zo eens zeggen, maar. En hoe leer je dat ongeloof nooit kennen of te moet geloven. En geloof en ongeloof zijn eeuwigheidsvijanden. Die zullen elkaar nooit geen hand geven. En die worstelen altijd tegen elkaar in. Want daar heb je de geest, daar heb je geloof. En daar heb je vlees en daar heb je ongeloof. En wat zegt nu Psalm 95 en Hebreeën 3? Zij konden vanwege hun hoererij, vanwege de dronkenschap, vanwege de vloek en al der... Nee, het staat er niet. Alleen staat er dit. En zij konden vanwege hun ongeloof niet gaan. Al aan ze dubbel voorop geweest. Met een kruimel geloof, als vredig naar binnen gegaan. Ja. En dat ongeloof, dat moet gekend worden. Dat moet ingeleefd. En dat moet met smart en tot schuld worden beleefd. Er gaan 8 dagen overheen. Zouden ze het nog niet geprobeerd hebben bij me? Of dit niet veranderd was van gedachten. Gods volk verandert nooit. In de kracht van het ongeloof veranderen ze nooit. Kunnen niet veranderen. Zullen niet veranderen. Als we daar veranderen konden, dan braken wij het ongeloof. Maar het ongeloof breekt ons. En verpletter ons. En al hetgeen wat er gebeurd is, verloochenen de God en zijn genade en zijn trouw en zijn verbond. Daar rijdt het ongeloof. Ja, we hebben er nog maar een stippeltje van gezegd hoor. Een stippeltje. Misschien zit er en zegt, ja man, daar heb je mij getekend. Goh, ik kan ook niks meer geloven. Helemaal niks meer. Dan ga je leren dat geloof een gave Gods is. Ja. Het is vandaag zo makkelijk en je pakt het maar aan. Maar als Christus niet de eerste geweest had weer. Bij deze ongelukkige Thomas had onder in de verdoemenis gelegen. En nooit geen behoudenis gehad. Hij heeft gelijk als Petrus. De meeste verloochende. Zo heeft Thomas de opstanding verloochend. Nou. Ja. En toch hoop ik. Ja, wat hoop ik. Ja, dat ongeloof mag leren kennen. Want dat is een bewijs dat hij geloof heeft. Ja. Kan je dat ook zien? Nee, dat kan je niet zien. Maar dat maakt de worsteling in die armen zon daaruit. Christus zei tegen die vader van die maanzige knaap. Als je het geloven kan, dan wordt die jongen beter. Als je het geloven kan, dan wordt hij verlost. Toen heeft die man gewaar geworden. Nou hangt de hele verlossing aan zijn geloof op. Aan zijn ongeloof van Och, wat drijft genade op zijn hoogtepunt. En dan hoort ge het in. Ik geloof. Daar heb je hem. De Heer. Maar. Daar gaat hij al. Daar zakt hij al. Het is alweer gebeurd. En die worsteling. Tussen geloof en ongeloof, daar heeft de kerk haar handen aan vol tot de laatste snik van de leven. En nochtans zit het geloof dieper dan het ongeloof, dieper. Het geloof zit zo diep, dat ze in de middeleeuwen de worstpalen omhelst hebben, want dan wordt de Christus omhelst. Dat zaligmakende geloof, dat noemt de oude dominee Gebraad nog wel eens klein almachtig. Want als je aan God hangt, wie moet je doden? Als je aan God hangt, wat moet je vernielen? Met mijn God spring ik over een muur. Daar komt het geloof houdt de almachtige vast. Het geloof houdt de waarachtige vast. Zodat Esther zei, kom ik kom. Dan kom ik op. Daar. Dat geloof geleerd. Dat had Thomas. Maar het zat er diep in. De man kon er zelf niet meer werken. De man komt zelf niet ophalen. Tegenwoordig zegt een man, je moet geloven, je moet vasthouden. Maar als hier geen Christus bij Thomas, dan was die voor eeuwig omgekomen. Ach, geliefden, ik kan het ook allemaal niet zeggen. Welke ontzaglijke beroeringen en ontroeringen dan in je zielen voordoen. Ge ziet niet anders als nacht boven u, nacht in u en nacht rondom u. En ge wenst er wel nooit geen licht gezien te hebben. Ge wenst er wel nooit geen moeder gehad te hebben. Ge wenst er wel nooit geen vader op aarde te hebben zitten. En Thomas, hij mocht wensen, waren we maar nooit Galilee uitgegaan. Waren we maar nooit gaan volgen, want het eind van volgen is de dood. En wij dachten dat hij Israël verlost. En wij een plaats naast hem zouden hebben in het werk der verlossing. En ziet nou eens alles weg. Jezus is weg. De profeet is weg. Onze hoop is weg. Onze verwachting is weg. Ons leven is weg. Alles is weg. Die 8 dagen. Die zijn wel teruggekomen hoor. Maar je kan je mond wel eens ver open doen in onverenigdheid en in twist. En dan een weg van ongeloof, van dit niet en dat niet. En als zo die gaat, zus, maar kom aan maar terug als schuld. Kom aan maar terug als schuld. En dan zeggen ze tegen Thomas, ja, je praat maar aan, hè. Je weet het wel beter dan 20 ogen die hem gezien hebben. Moet toch wel wat mans wezen om te verloochenen hetgeen wat je vrienden ontvangen hebben waar je 3 jaar mee geleefd hebt en al die vrouwen. Dat moet toch wel wat mens wezen. Moet toch ook wel een vermetel dier zijn. Om dat aan te durven. Ik denk dan zij beminde zijn en u gaat. Ik denk dan dat gekoren zijn en u verloren. Ik denk dat dat van zijn volk zijn en u niet. Wat moest die man zeggen? Want ach geliefde. Het kan in den donker zo donker zijn, dat je een hand voor je ogen zien kan. Ja. En ook de minste bewegingen je zielen niet doen kan. Of het is kan niet, het zal niet, en je krijgt niet, en het is bij u nooit geweest. Ja, de taal van het ongeloof. Maar, zijn herder is getrouwd. De enige en de eeuwige herder. Hij hoort hem wel, hoor je. En hij ziet hem wel. En hij hoort je murmureringen wel vol. Dat hoort u wel. Hij hoort u wel brommen als de beer. Want ongeloof moet altijd brommen. Ongeloof kan nooit, nooit of immer God doen aan vader of bewonderen. Nooit. We gingen gisteravond op tijd naar bed. 10 uur. Ja. Meestal tijd 2:30 wakker. 2:30. 4 uur nog eens aan de touw getrokken. Ja, nog zoveel tijd. Nog zo lang. En overnacht. Ging om 10 uur. En om 6 uur vanmorgen deed ik voor het eerst mijn ogen. Oh God, dat heugt me niet. Dat heugt me niet. De hele nacht maar slapen. En ik was nog uitgerust. En ik moest er gelijk achter zeggen, Heer, ik kan er je niks voor aanbrengen. Niks. Helemaal niks. Dan word je van een harteloos mens bedankt. Wat gewaardigd zijn te ontvangen. En naar 8 dagen, hij leeft nog. Ja. Hij wordt ondersteund. He. Want je moet maar denken, dat Satan een ongeloof, die zijn zo nauw aan elkander verknocht, dat ze hen een minnermaal toegeroep. Wacht, Judas heeft er ook een eind aan gemaakt. Doe toch niet. Komt toch nooit niks meer van terug. Hebben ze het ook wel eens tegen je gezegd? Hebben ze het ook wel eens voor je voeten gelegd? Ja. Ik denk nog aan de oude man. Ja. Die kwam op een keer ook zo het safe. Hij wist het niet. Kom van geen ene kant met toen zei je, nou jij gescheren. Als jij gescheren, als je scheermes durft te nemen, dan snij jij de strotter. Toen had de man zijn eigen schreeuwende geschreven. Schreeuwende geschoren. Ach, geliefde, ik noem maar stiptjes. Ik maak het niet erger als dat is. Heus niet. Heus niet. Alle van Gods volk die nog onder ons zijn, hebben er iets van in hun leven ervaren. En na 8 dagen, dat getal 8 is ook een wonderlijk getal. Het was de dag der besnijdenis. Acht vorsten zouden Israël verlossen, amige vijf. 8 waren de bewaard in de ark. En de 8e dag staat Christus op. Na 8 dagen, nu zijn die dagen kort. Maar als je veel pijn hebt, zijn ze lang hoor. Hoor je? Als je ergens te ziek bent en vele smatten hebt. Oh, dan kan een week zo lang duren. Dan kan een dag zo lang duren. Maar als een mens gezond is, dan vliegen die dagen daar zomaar heen. En dan merken we toch, oh, het doet ons goed. Hij is er weer bij. Hij wordt erbij geduwd. Hij wordt erbij gestuurd. Hij wordt erbij gedreven. Ja, hij zegt toch, ja, ik ga maar. Zo is het verloren. Zo is het verloren. Zo is het verloren. Ik ga toch nog maar een keer naar die vergadering. Nog maar 1 keer naar de kerk. En dan hou ik hem maar mee op. Want, kan toch niet. En dan gaat Thomas geliefd. Als een geslagen mens. Want ik heb al zo even gezegd, volk. Je kan je mond wel eens ver open doen. Maar je krijgt het terug in schuld. In smart en in droefheid. En we zeggen, oh God, wat heb ik toch durven zeggen? Wat heb ik toch durven zeggen? Wat heb ik doen toch af durven kunnen? Wat heb ik hier raad toch tegen willen spreken? En als dat dan allemaal terugkomt, geliefden, dan zie ik die arme Thomas met een gebogen hoofd naar die verblijde discipelen gaan. En dan zeggen ze, man, nou is er maar één verloren, dat ben ik. Nou is er maar één bij die alles mist en dat ben ik. Nou is er maar één bij waar de toren God zichtbaar is en openbaar en voelbaar is en dat ben ik. En dat ben ik. Ben je ook wel eens alleen geweest? Heer, die gezalig van mijn familie en die, maar ik. Ach, geliefd, het gaat zo nou uit. Oh, het gaat zo nauw. Het is zo persoonlijk. En dan lezen we, en gij hebt het gehoord, dan de jongeren samengekomen zijn en weer die deur vlot is. Moet je nou altijd de vlot? Ik geloof dat wij niet anders kunnen doen als de deur vlot is. Je hart op slot, het woord op slot, de hemel op slot en de hel hier ook. En de hel. En dan gaan er zulke sloten op die je er nooit meer af kan krijgen. Zulke sloten die je er nooit meer af kan krijgen. Het zijn eeuwigheidssloten. Het zijn eeuwigheidsgrendelen van Psalm 107. Koperen deuren ijzeren. En dan ga je ervaren, volk, zonder mij kunt je niet doen. Niets. Soms zucht je om een zucht. Soms zijn een begeerte om een begeerte. Je zegt, ach, ik ben net een uitgebrande hart. En zo droog als stofwolken aan de weg. En een mooi zulke andere tij gehad hebben zo stomen. Weggezonken in de vruchten van de boom des eeuwigen geleefd. De mooi zo ruim gesteld zijn dat hij ervan gezegd heeft. Hij zal zeker de mijne nog eens worden ik te zijn. De mooi zeker geloofd hebben. Dat hij nog eens was en nog eens reinigen. En nou zo ver weg, zo ver weg. Het ook God, er heb nooit geen mens op de wereld geweest die zo ver weg is als ik. Nooit. Nooit. Dat als hij moet gaan eten, als hij moet gaan drinken. Het ook God, ik moet een gebedje doen. Ik hoorde niets van Dominique Frenje. zijn vader. Ja, dat liep ook allemaal maar tegen. En toen was die man ook in zijn schuurtje gekropen. Gods volk zijn allemaal vluchtelingen. Zijn allemaal ellendelingen. En in de meeste tijd hellelingen. Maar ja, dan gingen ze eten. Zei die moeder. Tegen die kinderen ga je vader roepen. Hij is in de loods, hij is in de schuur. En toen gingen ze hem roepen. Toen zei hij, nee, je vader komt niet meer. Nee. Nee, je vader hoeft niet meer te eten. Je vader kan niet bidden. En je vader wil niet bidden. Dus hij hoeft niet meer te komen. Toen stuurde die moeder nog een van de kinderen naar de schuur. En zei, vader, moeder zegt dat men ook niet meer gaat eten. Als je niet komt, gaan we niet meer eten. Hij zei, dan zeg ik, we komen. Dan zeg ik, we komen. En ook wat gaf de Heer die man een opening. Die verloor zich in het gebed. De smakelijkste spijs. En dan hebben ze na 8 dagen de jongeren de deuren weer op slot. Maar ik wil het kort maken, geliefde. Zijn naam is Peres. Hoe zijt ge zo doorgebroken? Op hem is de brug. En ook hij deze geschiedenis leren voort, dat ongeloof nooit zo sterker zijn. Of zijn naam is heil, bij wie hulp besteld is, machtig om te geloven. Dat je ongeloof en je dood nooit zo sterk kan zijn, als van hem geldt. Gij zijt verwinnen van de dood en van de duivel en van het ongeloof. Als we niet zo'n Jezus hadden en niet zo'n Christus en niet zo'n koning, dan had de duivel de ganse kerk voor eeuwig naar de hel. Maar dankzij de oudste broer, die nooit laat varen te werken zijn. En als ze de deuren gesloten hebben, Thomas is niet aan de praten, oh nee. God leert zijn volk praten af. Ja, er komt een tijd dat ze niet meer weten wat ze zeggen moeten. Er komt een tijd dat ze niet meer durven praten. Zeg, och, laat ik mijn mond maar af. Laat ik mijn mond maar af. En als je dan die mensen vraagt, hoe gaat het, ze zegt, weet ik zelf niet. Dat weet ik zelf niet. Ik kan zelf niet zeggen hoe het met me gaat. Loopt dat met jullie ook wel eens zo aan? Dan zegt, als er aan me vragen, wist ik, dan weet ik het zelf niet meer. Dan kunnen ze de eigen lege plaats niet meer zeggen. Man, ik heb er geen woorden voor. Ik heb er geen woorden voor. Maar hij die het vlees geworden wordt, is verliefd. Die komt altijd binnen als er nooit meer wat binnen kan komen. Die komt altijd binnen als er nooit meer op gerekend kan worden dat hij binnenkomt. Die komt altijd binnen op het onverwachtvolle van elke weldaad. En elke ontmoeting die komt uit de onmogelijkheid. En elke weldaad moet in de hel van je hart geopenbaard worden. Heus. En dat Christus daar niet moe van wordt. Daar heeft hij zijn eeuwige vermakingen in genomen. Hij zegt, ik zal redden. Ik zal dragen. En ik zal herstellen. En onverwacht is hij. Bij wijze van zeggen. Hoorde ze om 10 uur nog, je moet maar niet meer terugkomen. Het is voor eeuwig kwijt, ik ben een huichelaar. Ik had mijn mond nooit open moeten doen, maar ik heb het gedaan. Ik ben een huichelaar en een leugenaar. Ik ga voor eeuwig verloren. Het is niet anders, ik kan niet anders zeggen, of en ik beleef niet anders. En dan ga je weg. Dan zou je denken, dat loopt zo af met het mens. En op datzelfde moment geliefde me. Stond Jezus in het midden. En als hij dan het midden neemt, dan is Thomas er gelijk aan de kant. O, niet ons, niet onze Heer, maar uw naam alleen. Kom Thomas nooit meer, kom, Christus komt. Had Thomas de minste begeerte, die met Christus begeerde, is een Thomas. En Christus kan niet langer zonder Thomas. En wil niet langer zonder Thomas. Christus zelf en Thomas. Het is te zijn. Hij heeft me van eeuwigheid van een vader gehad. En hij zou liever voor de tweede maal de dood ingaan. Als dat hij Thomas zou moeten missen. Christus kan zonder Thomas niet terugkomen. Als eenmaal Judas zegt tot Jozef. Hoe zal ik het aangezicht mijn vaders zien wanneer Benjamin niet bij me is? Geliefden, wanneer Thomas niet meegekomen had, dan had de vader zijn zoon teruggezonden naar de aarde. Om Thomas te verlossen door een tweede kruis, door een tweede dood en door een tweede kruis. Zo legt dat volk in zijn hart. Met eerbied gesproken. Zoals God onsterfelijk is in zijn wezen. Zo is de kerk onsterfelijk in het verbonden genaamd. Waarvan Christus bedienaar is. Er gaan makkelijker 10 werelden verloren dan 1 uitverkoren. Dan 1 uitverkoren. Hij blijft bij een onvruchtbare vijgenboom staan. Wie zat erin? Een oplichter, een dief, een goddeloze. Zacheus de tollenaar. En voor een gaat hij voor Samaria. Wat was de nette vrouw? Was het een edele vrouw? Was het een kerkelijke vrouw? Het was een hoer. Het was een hoer. Die 5 mannen gaat. Die ging Christus opzoeken. Aan de Jacobbroek. Ach, lieve, het evangelie dat komt. Van boven naar beneden. En als hij daar getuigd heeft. Vrede zij uw liefde. Dan denk ik. Dat Thomas er al onder geweest is. Oh, die is al gesmolten geweest. En als. Een steen eenmaal gaat smelten. Gelijk bij Psalm 114. Dat een keisteen verandert in een waterfontein. Dan kan je ook niet zeggen. Volk, hoe diep dat je zielen wegsmelt. Dan ben je net als een dweil. Dan kunnen ze je uitwringen. Dan is alles waard. Want de liefde Gods maakt alles zo vermurwd. En zo verbrijst. En zo vernietigd in jezelf. Waar je niet kan begrijpen dat hij naar zo'n monster, naar zo'n beest komt. En zichzelf daarin wil openbaren. Want als hij gezegd had, vrede zijn jullie de behalve Thomas. Behalve Thomas. Thomas de deur uit. Och, geliefd. Hij zou wel gegaan zijn, jawel. Jawel, hij zou met verbroken lendenen uitgeroepen hebben. Het is recht, het is recht, het is even recht. Maar dan komt hij juist voor. Het evangelie dat woont het liefste bij onwaardige mensen. Het evangelie dat woont het liefste in goddeloze mensen. En dat bloed verheerlijkt zich het liefste in zondaren. Heus zo, heus, je hoeft mij... Als persoon niet te geloven, maar geloof me, dan maar om een ambtswet. En je kan het lezen in de Bijbel. En dan keert hij zich tot dat koppige schaar. Tot dat schurftige schaar. Ach, tot dat zwakke schaar. Als ik door de landerijen heen rijd en ik zie dan al die schapen, dan kijk ik altijd of er een zwarte bij is. En als ik dan een zwarte zie, dan zeg ik in mijn eigen, oh God, er loopt Thomas op. Hij is zwart, is toch een zwart. Daar loopt Daad ook. En daar loopt Noach ook. En daar loopt Petrus ook. Zien jullie die zwarte schapen ook wel eens? Maar het is toch een schaap voor. Al is die zwart. En hij keerde zich tot Thomas. Ik ben blij dat ik die eeuwige eenzijdige weergaloze liefde Jezus niet kan verklaren. Dan maakt de liefde je stom. Dan maakt genade je stom. En dan zei een apostel, wat zal ik zeggen? Wat zal ik zeggen? Hij keerde zich tot hem. En dan gaat die Thomas eens zeggen wat Thomas gezegd heeft. Dan gaat die Thomas eens openbaren waarin Thomas zich openbaard heeft. Ach, geliefde, als hij... In de kerk mag komen waar je hart is verklaard wordt. En waar je raadselen is opgelicht worden. En enige knopen losgemaakt. dan vergeet je jezelf al. Dan vergeet je je tijd. Je vergeet je gezin. Je vergeet je man en je kind. Dan verluister je jezelf. En hij zei tot Thomas, kom maar Thomas, kom maar, kom maar. Hij zei niet vooruit, maar hij zei, kom, dus hij doet zo. En zo is hij stervende gestorven. Lag hij het hoofd op zijn borst, om zijn kerk te kussen, met even kussen. Kom maar Thomas, kom. Je bent voor mij niet te slecht. Je bent voor mij niet te goddeloos. Je bent voor mij niet te vuil. En ook niet te vijandig. Kom maar. Kom maar. Breng je vinger maar mee. Ik laat me andermaal de handen doorboren. Ik laat andermaal de wond in mijn zijde door u openmaken. Andermaal. Kom maar. En vraag nu maar niet aan mij. Hoe laag dat die man gebogen zo heeft. Een zoete diepte. Een zoete vallei geliep. Niet te diep hoor. Niet te diep, want de kerken zijn nooit te diep gebogen, nooit. Aan ze buigen, maar zou ze door willen blijven buigen. Even door buigen, nooit meer op buigen. Aan ze buigen, naar God, door Christus in God. Ja. En getuigd zijt nou niet ongelovig, mijn kind. Want dat is de smart van mijn lijden geweest. Dat is de smart van mijn sterven geweest, mijn. Dat is de smart van mijn dood geweest. Zijt nou niet ongelooflijk. Ik ben voor u gestorven. Je sterft nooit meer. Ik heb de laatste penning voor je betaald. Je hoeft niks meer te voldoen. Je hoeft alleen je lege hand maar op te houden. Alleen je lege hand. En je wordt uit genade gezaagd. Thomas is volgegoed. Een volle beet van welis. Maar die er elk. Van liefde dronken. En dan staat er genieten. Dat Thomas dat zegt. Dat Peter nog niet gezegd. Nee, Johannes ook niet. Johannes ook niet. Maar hier geldt het weer. Die de eerste zijn zo de laatste. En de laatste zullen de eerste zijn. Dan doet Thomas niet zo. Maar Thomas doet zo. Doet zo. Mijn liefde is een bundelske midden. Wat tussen mijn borsten vannacht zit. Dan zegt Thomas, mijn Heer, mijn Jehovah. Hij ziet hem als de onveranderlijke. Hij ziet hem als de eeuwige, als de getrouwe. Wiens verbond getrouwe geeft. Zijn kerk bewaren zelf tot in de eeuwigheid. Volk. Dat eerste verbond, dat brak op de eerste zonde. Maar dit tweede verbond, waarvan Christus hoopt. En een tweede adem. Dat breekt op geen 10.000 pond zonde. Dat breekt op geen 10.000 talenten schuld. Dit tweede verbond eist niet, maar dat geeft. Dat is een gevend verbond waaruit ze alles ontvangt. Wat tot eer van Jehovah is mijn. En dat persoonlijke mijn, dat is ook weer persoonlijk. En dat is zo persoonlijk in Thomas Hattelijk. Hij was hier alleen met Christus. En Christus met hem. Dan ben je maar samen op de wereld volk. U en Christus. En Christus er nu. En als je zo samen op de wereld bent. Dan is er geen wereld meer. Dan is er geen tijd meer. Dan zweeft je zielen. In de openbaring der eeuwige heerlijkheid. In dat woordje mijn. Daar legt de toe-eigenende daad. En in de rechtvaardigmaking. Daar gaat de schenking voor de aanneming. En in de heiligmaking is een dadelijke oefening des geestes. Mijn Heer, maar nu ziet hem ook als God. Hij ziet hem ook als God. En als hij Christus als God ziet en God in Christus ziet, dan krijg je een eeuwigheidswijkte waarvan je zeggen moet, God is groot en wij begrijpen het niet. Dan heeft Thomas willen zeggen, uw goddelijke kracht, uw goddelijke genade, uw goddelijke liefde, uw goddelijke barmhartigheid, heb deze ellendeling uit een afgrond van zijn eeuwige rampzaligheid opgehaald. En u doodt mijn leven, uw hel mijn hemel, uw bloed mijn verzoening en uw graf. mijn eeuwige rust. Amen. Ach, het mocht eens zijn dat uw naam die zoet een uitgestorte olie is. Daarom hebben de maagden uw lief. Geheiligd in deze of geen. Ach, Thomas is er, waar die nooit haar kennen kon. Thomas is daar, waar die niet saam toegedaan maar tegengestaan heeft. En verlost met een eeuwige verlossing. O, geen geloof heeft hij zelfs in de hemel meer nodig. Maar wandelen door aanschouwen. Hij heeft door het ongeloof de hel in zichzelf beleefd, Heer. Tot de diepste wonden zijn er zielen. Maar is door uw wonden volkomen genezen. Zegen uw woord bij aanvang of voortgang. In ons aller harten, opdat we door het geloof het ongeloof mochten leren kennen. En daaronder even met een Thomas verlost, om door het geloof in Christus opgelost, in zijn dood en lijden te ontvangen, het bevrijden der wet en der recht, door uw bloed en gerechtigheid. Amen. 72 Vers 7, nou driftige zal hij verschonen en armen uitgenaam. Zijn hulp het en verlossing tonen, hij slaat hun zielig hart. Als hun geweld en list bestrijden, dan gaat het nog zo hoog. Hun bloed, hun traan en hun lijden zijn dierbaar in zijn oog. Het 7e van 72. Genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde God en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zijn en blijven met u allen. Amen.